राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सप्ताश जी महाराज कार्तिक शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2059 6 नवंबर 2002 प्रातः लोग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम राम। आप जगह अपने को जहां मानते हैं वहाँ भी परमात्मा परिपूर्ण है, ये कल भी कही थी आज भी कहते हैं बार बार कहते हैं, तो वहाँ ही परमात्मा है, जो कुछ चिंतन मत करो, वहाँ ही परमात्मा है। चिंतन जब करते हो तो चिंतन करते हो तो परमात्मा से अलग होते हो, कुछ भी चिंतन करते हो परमात्मा का चिंतन करो तो परमात्मा से अलग हो गए, संसार का चिंतन करो तो अलग हो गए, परमात्मा का चिंतन भी करोगे तो चिंतन तो दूर न हुआ है, जो दूर होता है उसको याद करते हैं, सामने उसको याद क्या करे, वो इतने नजदीक है। आप अपने को जो कहते हो अपने कहते हो वो अपना दूर है और उनसे नजदीक भगवान है हमारे पास में। और ये जितने काम क्रोध लोभ मोह मद मच्छर ईर्ष्या द्वेष पाखंड ये सब जड़ जड़ अंश नहीं है, चेतन अंश में है ही नहीं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुरासी है, चेतन में ये है ही नहीं, तो चेतन में है ही नहीं वो हमारा स्वरूप है जिसमें है ही नहीं है, इनको मिटाना नहीं है, इनको स्वीकार नहीं करना है, स्वीकार करने से है जड़ की चीज जड़ चीज में है। जब शरीर को आप अपना मान लेते हैं तो जड़ता को अपना मान लिया, जड़ता को अपना मान लिया जब ये अपने हो गए, अपने में है नहीं, तो जड़ता को शिकायत न करे, हम तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मल सहज सुखराशी ममे मांसो जीव लोक जीव भूत सदारणा मनुष्य प्रतिशत कृष्ण दिन खेचता है तो नहीं यही में आपके रूप में है ही नहीं है, शून्यता से मिट जाए जड़ता को छोड़ा नहीं मिटा, अपने में है ही नहीं मिटे क्या, मिटना नहीं है, स्वीकार ही नहीं कर रहा है इनको, अपने में मानना ही नहीं है, मैं सब आत्मी संपत्ति गई देवी संपत्ति आ गई सोते ही सोते ही, और देव संबंध में मोक्ष आया वो मुक्ति के लिए है तो मुक्ति सत्य होगी स्वभाव ही, जो मुक्ति से वृद्ध चीज है वे अपनी है ही नहीं, वे केवल जड़ विभाग में ही है, जड़ विभाग में ही चेतन विभाग में है ही नहीं, चेतन अमल सहज रूप राशि ये है, चेतन में तो ये है, तो माया बस भय गुस्साही ये माया बस में हो गया, शरीर के बस में हो गया, शरीर अपना नहीं है, ये तो मिला है माँ के पेट में मरा है, अरे मरेंगे तो यही रह जाएगा, लोग मरेंगे ये अपना ही नहीं, अपना दिखता अपना नहीं है, मिला है और छूटने वाला है, जो मिलता है छूट जाता है, मिलता है छूट जाता है, वो अपनी होते ही नहीं, अपनी चीज वो होती जो मिला हुआ है छूटता है ही नहीं, ऐसा परमात्मा ही है, पहले से मिला हुआ है, सर्व से चाहो मेरी सन्निविष्ट, सर्व से चाहो मेरी सन्निविष्ट, सब के परमात्मा कीट पतंग आदि बिच्छू सांप बड़े जहरीले उनमें भी भगवान है, भूते भी भगवान है, गंदी भी गंदी चीज में ही है, शुद्ध से शुद्ध चीज में ही है, शुभ में भगवान, तो आप में भी है, आप जहाँ वहाँ है वहाँ आप मनो चिंतन मत करो, चिंतन मत करो, वहाँ याद मना करता न कहीं से चिंतिए चिंतन मत करो, मन है परमात्मा है। ये बहुत बढ़िया साधन है, उत्तम साधन है, मतलब श्रेष्ठ साधन है, सत्य स्वाभाविक साक्षात साधन था, साक्षात परमात्मा प्राप्त है। आप जहाँ है वहीं चिंतन किया जाता है, जो दूर होता है उसको याद करते हैं, याद किया करे, जो सामने है उसको याद किया करे, कुछ भी याद नहीं करना, चिंतन नहीं करना। भगवान में हम है हमारे भगवान, भगवान में हम हमारे में भगवान, भगवान में हम हमारे में भगवान, भगवान के साथ उनका भेद है, अभिन्न है। चिंतन क्या करे, भगवान में हम है हमारे में भगवान है, परमात्मा हमारे में है, हमारा है वो हमारे में है, जो हमारे में नहीं है वो हमारा नहीं है, मिलता है दूर जाता है वो और है, हमारे में नहीं वो हमारा नहीं, वो हमारा नहीं, हमारे में है वही हमारा है। इस बात से संसार से अलग है, हमारे संसार अलग है, अलग उन संसार में ये काम और क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब जन्म है, जन्म है चित में ही नहीं, चेतन अमल से सूर से अमल है, अमल मन रहित है और सूर्य है स्वरूप है, भगवना स्वरूप है, ईश्वर से अविनाशी चेतन अमल है सूर से। इस बात से हमारे में सदा परमात्मा है, परमात्मा सदा हम है, ये जड़ है, जड़ जड़ अंश ये सब विकार जड़ में है, सब विकार जड़ में है, जड़ में चेतन में कोई विकार नहीं है। अगर निर्विकार चाहते हो आप तो ममता किसी में मत करो, ममता करो किसी में, ममता मत करो परमात्मा में, ममता नहीं आत्मीयता है, ममता नहीं, ममता करो तो दोष आते हैं, विकार आते हैं ममता करने से, ममता किसी में नहीं है, किसी में मेरे तो इधर उपाय दूसरों कोई दूसरों में है ही नहीं, मैं तो इधर उपाय दूसरों कोई, मैं तो इधर उपाय दूसरा जाकर सिर्फ भोर हूँ तो मेरे पति सोई, मेरे तो इधर उपाय दूसरों कोई, हमारे गिरधर गोपाल है, गिरधर गोपाल में हम है, हमारे में गिरधर गोपाल, हम गिरधर गोपाल में, हमारे सारा भिन्न का है भगवान ने, हमारे साथ अभिन्न है, अभिन्न अभिन्न भेद मिट जाता है, वो भेद मिटता है ज्ञान में, भेद मिट करके फिर अभिन्नता होती है, भक्ति होती है, मैं अभिन्न था, हमारे भगवान, भगवान में हमारे, हमारे ये जड़ को अपने माने शरीर अपना है नहीं, शरीर तो अपना है मिट जाएगा, ये छूट जाएगा, लोग बढ़ेंगे उठाएंगे नहीं होगा, ये हमारा है ही नहीं, ये तो छूट जाएगा। हमारे भगवान नहीं छूटे, भगवान हमारे में रहेंगे, भगवान हरदम में रहेंगे, हमारे भगवान हम भगवान में। मेरे तो गिर गोपाल दूसरों ने कोई, मेरे भाई ने कहते मेरे पति वही है, राकेश मोर मूट मेरा पति सोई, मेरे तो गिर गोपाल दूसरों ने कोई, राकेश मोर मूट मेरा पति सोई, वही मेरा है, भगवान हमारे, भगवान हमारे है और कोई हमारा है ही नहीं। सब छूट जाते, बड़पना छूट गया, जवानी छूट गई, बुढ़ापन छूट जाएगा, निरोग बड़ा रोग बड़ा सब छूट, सब छूटने वाला, भगवान छूटने वाला ही है, ये साथ में रहेंगे हरदम। सर्वश्रेष्ठ हम हृदय सन्निविष्ट, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से तिष्ठते, ईश्वर सर्वभूतानाम, हम आत्मा उड़ा के सर्वभूता से संपूर्ण अंतःकरण विराजमान है, सर्वभूत समात्मान सर्वभूता निचात्मा है, ईश्वर योगदात्मा सर्वत्र समदर्शन, यो माम पश्य सर्वत्र सर्वं सर्वमय पश्यति, तस्य हंगन प्रणश्यामि सति वेद प्रणश्यति, मेरे से दूर वो नहीं हो रहा, मैं उसे दूर नहीं हो सकता। देखो सिद्धांत में ससत्ता ही है सत्ता, सत्य सत्ता आनंद होने आनंद भगवान है, भगवान माया मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल वो हमारे में, वो हमारे हैं, वो हमारे में, वो हमारे गोपाल मेरे मेरे भगवान है। भगवान को याद करने पर उसमें विलक्षणता हो जाती है, दूसरा सर नया तीर खेसा, द्रौपदी ने भगवान को याद किया तो तीर में भगवान दिखाने गए, ढेर कर दे सारी भी नारी है, नारी भी सारी है, ये सारी है कि नारी है, कि नारी है कि सारी है, क्या है कोई सारी सारी नहीं, ढेर लग गया। दुशासन थी बुरा थकित भाई बन रू भाई श्याम दस हजार थे, दस हजार गंद बद घटो घटो जानी नाथ सहाय करे तो कौन बेकार करे तब तेरो जानी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ी कर देते, कई ताकत नहीं बिगाड़ी कर देगी, नानी के नाथ सहाय करे तो नाथन के नाथ उपस्थित भगवान सबके है। अब इसे शूद्राचार हो सावभवन आचार्य है उसे भी भगवान है, भगवान सुन रहे हैं, भगवान के समान कोई नहीं है। दो बताया तुम तुम्हार सेवक सुधारी हेतु उपकार, दो उपकार भगवान है, भगवान के भगत, भगत तो पीछे बने हैं, भगवान बने नहीं है, भगवान तो बड़े बनाए हुए पहले से हमारे, ऐसे देव भगवान है। वे परम दयालु भगवान हमारे हैं। हर एक आदमी कह सकता है, जैसे माता के पास सात बालक हो, सब बालक माँ कैसे देते, सब बालकों को माँ कहने का अधिकार है। यार पूरी माँ है, पोते नहीं है, दस बालक हो जाए दस में दस है, सब नहीं, पूरी माँ सब गई, ऐसे भगवान सब गए, पूरे पूरे सब गए, पूरे पूरे मेरे। माँ से बढ़कर गए, माँ तो एक जन्म ही होती है, ये तो सदा की माँ है। किसी जन्म में जाओ, तुम्हें वो माता से पिता, तुम्हें वो माता से पिता, तुम्हें वो अभी माँ हो। लव कुश सीता जी को माता मानते थे, और पिता भी माता सीता जी, सीता जी छोटा छोटा सोचा। माँ ने कहा भैया व्रत कहा, उन्होंने माने सौ कमल का ही है, मैं ला दू माँ, मैं ला दू। ऐसे सेवा करे छोटा छोटा माँ सेवा करे। अरे कैसे डरे नहीं, रामदेव सब ने भी कहो, रामदेव कहो शत्रु सो वार करो, मैं बोलता हूँ सुन, मैं वार करो बस मैं भी करूँ, फिर वार से सोता नहीं, पहले आप वार करो। बाल मिलना नहीं करो, राजा है ये, परिचय नहीं था, राजा है, राजा सब माँ बाप होते हैं, राजा सब नहीं बोलते अच्छा सब हम जी के अवसर तो उठाओ, बात क्या करते हो, सत्र लो हाथ में लो, आप करो बात पहले, हमने तो आपका घोड़ा पकड़ा है, आप बात करो। नहीं बोलना, ये पिता है, राजा पिता होते हैं। अच्छा ठीक है, तो आ जोड़ गुरु जी कहो, गुरु जी कहो तुम क्षत्रिय हो, अच्छा क्षत्रिय है ठीक है, क्षत्रिय डरते नहीं, क्षत्रिय सीता के माना है। मेरी माँ सीता है, मेरे बाप सीता, मेरे माया सही। रामचंद्र जी को ललकार पे ससुर सो आप अपकार तो हमने किया, अब ससुर सो आप वार आप करो, पहले पसंद हूँ आप, आप कैसे हो, बड़ा विचित्र है, ये पता नहीं पता है। राजा होता है ना वो सबका पिता होता है, इस बात राजा समझना से नहीं बोलना। अच्छा गुरु जी महाराज कहते हैं, वाल्मीकि जी गुरु जी मानते हैं, वाल्मीकि आश्रम में रहे, वही पैदा हुए। गुरु जी महाराज कहते हैं राजा समझ नहीं बोलना। अच्छा महाराज नमस्कार। तुम समझते नहीं राजा, राजा सबके माँ बाप होते हैं। डर नहीं है, डर से कोई नहीं। रघुवंशी रघुवंशी है, हम डरते नहीं। परमात्मा हमारे, माँ भगवान हमारे, हम भगवान के, सब परमात्मा के। हमें वन सो जीव लोग जीव भूत सनातन जीव मात भगवान के। सब भगवान के इस वास्ते मस्त रहना चाहिए। तुम भगवान इतना सार है, डर किस बात का, डर किस बात का, भाई किस बात का है। राम जी है, राम जी राम नहीं बोले। इन्हें भी हम छोटे हैं, ये बड़े हैं। सच उठाओ, सच उठाओ, पहले बार आवाज करो। हमने घोड़ा घोड़ा पकड़ दिया, बार फैल करो, फिर दे रहे हैं हम। यू नहीं बोलना। राजा है, राजा माँ बाप होते हैं। राजा तुम बोलना है। अच्छा अच्छा तो नमस्कार कर। डर का काम नहीं है, खेल तो आता भी भय का काम नहीं है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।